Så får jeg en besked, hvor der står, hey, venindenavn. Jeg er lige snart med Jasper, jeg har sagt, jeg er på vej ud til dig, men jeg er på vej til... Dit. Og så er jeg bare... Hvad? Og jeg kan bare huske, at mit hjerte, det bare... Det eksploderede. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er tv- og podcastvært. Han har lavet et hav af shows på DR3 og TV2 Zulu, og sammen med sin ven David Mandel er han vært på podcasten Farmænd, hvor han hver uge taler med en kendt dansker om livet som far. Selv er han far til to døtre med to forskellige mødre. Den yngste datter har han med sin nuværende kæreste Asta. Velkommen til dig, Jasper Ritz. Tak, fordi jeg må komme. Det er mig, der takker, fordi du ville komme og fortælle en så privat historie, som hjertesorg jo er. Ja. Yeah. Jeg er lidt spændt, ja. Kan du måske se. Ja, er du nervøs? Nej, lidt. Det er da bare spændende, fordi det er sådan en gammel historie, vi skal tale om, som jeg egentlig ikke har tænkt over i mange år. Men da vi talte sammen om, jeg skulle være med, der var jeg jo sådan, gud, ja, det var jo sådan, det var. Og shit, hvor var jeg ked af det. Og jo, shit, hvor var jeg glad først og sådan noget. Ikke? Så jo. Det er spændende. Så kommer det hele tilbage. Ja, det gør det nemlig. Inden vi skal dykke helt ned i den historie, så skriver jeg altid kærligheds-CV'et med gæsten. Sådan, hvad der ville stå i dit CV, hvis det var dit kærlighedsliv, der havde det her CV, ikke? Yes. Så Jasper, hvor mange gange har du været forelsket? Jamen, jeg måtte jo sidde og tælle tilbage, og jeg kom frem til 4 store forelskelser. Ja. Fire er de rigtig alvorlige. Ja, sådan 4 forhold, vil jeg også kalde det, ikke? Jo. Fordi så har der været sådan nogle crushes, og så har der været nogen, man har set, og så er der ikke gået af den ene eller anden årsag. Men sådan 4, hvor jeg tænkte, det her, det kunne godt være en, jeg skulle tilbringe rigtig meget tid sammen med. Hvor mange kærester har du så haft? Altså, der er de 4 der, og så er der måske sådan en 3-4 mere. Men sådan, jeg vil sige, de 4 store forelskelser, det var kærester, ikke? Okay, og så et par ekstra kærester, som... Ja, så var der de der celebrities, man var forelsket i. Tennisspilleren Anna Kournikova var jeg forelsket i, da jeg var teenager. Hun blev aldrig din kæreste. Nej, det gjorde hun ikke. Nej. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Jamen, de store forhold, tror jeg, kun er en enkel. Og så har der været 2, hvor vi ligesom er blevet enige om at gå fra hinanden. Ja. Og så heldigvis hænger jeg sammen med den sidste. Okay. Ja. Så er der aldrig nogen, der ligesom er gået fra dig? Jo, den store kærlighed blev jo... Vi blev først enige om, at vi skulle... Eller ikke den store kærlighed, det er en, jeg har nu. Nu skal jeg hvad jeg siger. Nej, men den, jeg skal fortælle om senere. Der blev vi enige om, at vi gik fra hinanden. Men så fortrød jeg lidt det hele, eller jeg troede lidt, at vi skulle finde ud af det igen. Og det synes hun så ikke. Så man kan sige, så slog hun så op på den måde. Ja, så det var hende, der tog den sidste afgørende beslutning. Ja, det må man sige. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jamen, det har jeg nok 3 gange. 3 gange, tror jeg, ja. Men den ene, det var fordi, at jeg havde været sammen med min ældste datters mor i mange år, og man bliver knust på en måde, som er anderledes, når man har et barn sammen, men man beslutter sig for at gå fra hinanden. Så man er jo ked af det på en anden måde, end det der teenage breakup, hvor man tror, at verden går under. Så det er der en anden måde, hvor man ligesom skal få det til at fungere, og man ved godt, at der er sådan en bræst drøm, som jeg havde håbet på, at Ellie hun skulle have søskende, og det skulle være, der skulle ikke være noget med dine, mine og vores, og der skulle ikke være noget dele og sådan noget. Så den der illusion, som det var, om at vi skulle være sammen for evigt, den drøm, den bræst jo, og det gjorde vildt ondt på en måde, ikke? Men før det, der var det jo, altså, der oplevede jeg så den der sådan helt ulykkelige, jeg tror aldrig nogensinde, jeg finder en kæreste igen, eller jeg kan ikke elske andre end hende. Og sådan, hvor jeg var helt færdig. Ikke? Ja, så det er sådan, den, vi skal tale om i dag. Ja, det er det. Ja. Troede du de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Altså 100%. Jeg tænkte, jeg kommer aldrig til at elske nogen igen. Altså det kommer aldrig til at kunne lade sig gøre. Jeg har sådan efter flere forhold har jeg tænkt, det her det kommer jeg mig ikke over, eller det her det vil jeg ikke udsætte mig selv for igen. Så det har været sådan efter hver gang nærmest. Okay, så er det slut med det. Så hygger det jeg mig. Det var det. Ja. Og så også efter Ellie, da vi havde fået Ellie, og Ellies mor og jeg gik fra hinanden, der var jeg sådan, okay, fair nok, altså så fungerer jeg ikke åbenbart i forhold. Ja. Så må det være det. Så har jeg Ellie, så er det skønt, så møder jeg en på min vej i ny og næ, men jeg kan åbenbart ikke finde ud af det. Og så er det sådan, det er, ikke? Er du blevet glad igen? Det er jeg. Det er jeg. Tror du på for evigt nu? Ja, det gør jeg. Og det, jeg skal giftes næste sommer, så det er helt fantastisk. Så, altså, jeg tror også, du ramte mig på det perfekte sted, fordi det er længe siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det lige nu. Så det gør det også federe at tale om det, der dengang skete. Ikke? Ja, og nogle gange også sådan lidt mere reflekteret, fordi man kan se det hele lidt mere oppefra, når man har det godt. Ikke? Hvor at, når man står midt i det, så kan det være helt svært at finde hoved og hale i. Ja, og der er meget sved på panden, ikke? Når man er sådan, når man har været i forhold, og man er på vej. Altså der er så mange tanker, som man sådan, når man så er landet et sted, som jeg gætter på, at du også sidder i med Belle, som jeg jo kender, så er det jo, altså så er man i den sådan en skål, hvor det er sådan, jeg er landet et godt sted her, og det glæder mig til, at der skal mere af. Så det er sådan der, hvor jeg er nu. Ikke? Nu tænker jeg, at vi skal gå tilbage til den her historie om det altoverskyggende knuste hjerte, som aldrig kunne heles. Som aldrig kunne heles. Og det er lidt op til dig, hvornår du synes, at historien den starter. Ja. Altså den starter på kostskole. Ja. Og jeg gik i 2. G. Og jeg havde gået på skolen der fra 10. klasse, 1. G. Og så var det så i midten af 2. G, at det her det sker. Men pigen, jeg forelskede mig i, var en, jeg havde gået klasse med fra 10. klasse. Og hun var ret meget sådan, altså den smukkeste på skolen. Hun var så kæreste med en fyr, som var ret sej. Ja. Og som var rigtig sej. Også sådan en, som man var en lille smule bange for. Så det var sådan en prom queen and king-agtig par på skolen. Ja. Og ham gutten der, han kunne ikke lide mig overhovedet. Altså slet ikke. Havde du gjort et eller andet? Nej, jeg tror bare, han synes, jeg var en nar. Og fair nok, det var jeg måske også. Han kunne bare ikke lide mig. Og så var de så kærester, og så slog de op af en eller anden årsag. Og så lige pludselig til en eller anden fest, så viste hun interesse for mig. Og jeg var sådan, fuck, hvor sindssygt er hun. Altså, jeg troede slet ikke, at hun sådan ville kigge den vej. Så det var sådan, det var meget sådan, wow, hvad fanden foregår der her? Og sådan, jeg tror også, sådan forelskelsen, den blev vildere af, at det var, for det første var jeg lidt bange for, hvad ham der eksen, han ville gøre. Fordi han var ret vild. Og det var jeg ikke. Så jeg var sådan, shit man, altså kommer han efter mig og sådan noget, ikke? Jo. Og jeg var selvfølgelig bange for reaktionen omkring det, men jeg var også sådan lidt, jamen, hvor er hun henne i forhold til det her? Og hun, altså, kan hun overhovedet overskue sådan en dude som mig lige pludselig og sådan noget, ikke? Så der var meget i det der, der var usikkert omkring, sådan kan jeg, altså, hvordan? Ja, du må vel også have været sådan, have det ret sindssygt over, at hun var så uopnåelig. Altså, jo, altså, det var helt sindssygt. Det var sådan, de der første par uger var sådan, hvad laver hun? Altså, hvorfor hun sammen med mig? Altså, ja, sådan Truman Show-agtig følelse af, sådan, er det snyd? Er der, ja, altså, har I plottet? Hvor er det? Ja, lige præcis. Hvornår kommer hvor jeg siger det? Hvor er kameraet? Ja. Men så bliver det jo virkelig, og det er sådan, måske der, jeg skelner mellem de andre forhold, der, eller de forhold, jeg har haft og sådan noget. Det bliver ægte, når man så møder familie og sådan noget. Ja. Og da jeg så ligesom bliver præsenteret for veninderne og familien, og hun ser min familie, og alle kan lide hinanden og sådan noget, så er det sådan, fuck man, hun er min kæreste, altså det er for sindssygt. Og folk, der var gået ud af skolen og sådan noget, var sådan, what? Er de sammen? Altså, hvad fanden? Altså, så det er ikke kun dig, der er overrasket over, at hun er vild med dig? Mange, ja, der var rigtig mange, der var sådan, der havde det vildt over det. Hvad siger hun til det? Altså? Hun var sådan lidt sådan, jeg vidste ikke, du var sød, eller jeg vidste ikke, du var nice. Jeg troede bare, du var en smartass. Så hun var sådan, det er egentlig ret optur, at hey, jeg kan faktisk virkelig godt lide dig. Og jeg var sådan, altså, mener du det? Altså, sådan, altså, jeg havde det ret sindssygt over, at jeg lige pludselig var kæreste med hende, og jeg kan huske, altså sådan ret, ret underligt, men sådan, jeg vågnede om natten og kiggede på hende og var sådan, fuck, hvor sindssygt. Egentlig, altså, fuck, hvor sindssygt. Og det bliver selvfølgelig... Det er meget, meget sødt. Det bliver jo hverdag på et tidspunkt. Eller man bliver jo sådan, man kommer jo over den der tanke på et tidspunkt. Og så er vi bare kærester. Jeg tror, der er altid sådan en fare for i et forhold, at der er en, der kan lide den anden mere. Ja. Sådan så man, det bliver lidt for meget på et tidspunkt. Eller sådan. Og det var jeg rigtig bange for, at jeg ville ligesom elske hende for meget. Men hun var heldigvis også, og hun sagde meget til mig, hun elskede mig og sådan noget. Og hun fik mig sådan for første gang til sådan at være sådan, wow, kæresteagtig. Hun elsker mig virkelig, og jeg skal ikke gå og spørge, eller jeg skal ikke sådan tikke om den der... Altså, der er en meget krævende type, tror jeg. Og både familie, mine venner og min nuværende kæreste. Jeg skal fandme lige at vide, at jeg er okay. Ja. Fordi at der er for mange ting, der kører, og der er for meget... Jeg tænker for meget over tingene, og jeg tror, jeg er alt for forfængelig, og jeg er alt for sådan panitten med mange ting. Der skal jeg lige have at vide, hey, du er okay, Jasper. Og sådan havde jeg det også med hende, ikke? Men det var hun god til, og hun gav mig rigtig meget på den front der. Så jeg gav mig selv lov til at være møgforelsket. Og hvorfor var du møgforelsket? Altså, var det kun den her følelse af, at hun var sådan et uopnåeligt magisk væsen, som du i en virkelig verden ikke burde have lov til at være sammen med? Eller var det også, fordi hun var sjov og klog og sød, og I havde nogle vilde samtaler? Det er svært, fordi vi havde det bare ret godt. Altså, vi passede sgu bare ret godt sammen, og altså, jeg tror, vi synes hinanden var meget grineren på hver vores måde. Jeg kunne godt lide at underholde dem, jeg mødte i hendes familie og venner og sådan noget, så jeg synes, det var ret rart at mærke den her nye vinge af mennesker i mit liv, som jeg kunne underholde, og som synes jeg var sjov og sød. Og hun var bare meget charmerende, og meget sådan vade ind i folk med sådan nogle kærlige træsko på, ikke? Og kastede sig ned på gulvet til mine forældres hunde og sådan noget. Så på den måde, sådan, jeg tror bare, vi vade ret fint ind i hinandens liv og familier, og det var sådan... Altså, det var sådan det her søde, skønne, smukke menneske, jeg havde med her, som kunne på den måde vade ind i min familie, og alle kunne lide hende, var jo fantastisk. Og det gør jo også bare, at man bygger... Altså, man siger jo, at forhold er jo bygget af hinanden, og tillid og kærlighed til hinanden, men det er fandme også, hvad familierne synes om en. Altså, der gejst, når man ringer til sin mor eller far og siger, jeg har mødt hende her, ikke? Nu skal I møde hende, og sådan gejsten omkring det hele er også noget, man forelsker sig ekstra i, ikke? Og det tror jeg bare, det var, ikke? Og så blev vi studenter, og så skulle vi ud og rejse, det der, du ved, den der... Så skulle sammen, vi, eller? Ja, sammen, ja. Så skulle vi til Australien, New Zealand og Thailand på vej hjem, og den der tur, det gik bare så dårligt. Vi skændtes helt vildt, og vi var mega jaloux begge to og sådan noget. Det var sådan bagsiden af vores forhold. Ja. Vi blev sindssygt jaloux, ikke? Vi gejlede hinanden op, ikke? Og så havde vi bare sådan en rigtig, rigtig dårlig tur. Og så var vi faktisk sådan, hey, det fungerer ikke det her. Og der var jeg ligesom sådan, okay, så tager vi lige en pause, så finder vi ud af det, og selvfølgelig går vi jo ikke fra hinanden, men det er måske meget godt. Så hun blev i Thailand med en veninde, som kom ud, og så var de i Thailand en måned. Men siger hun til dig, altså, vi slår op, eller hvad? Nej, men jeg tror bare, det var sådan en snak om, at det måske bedst, vi lige... ånder ud en gang, og så finder vi ud af det, eller så gør vi ikke, eller sådan. Men jeg var sådan, ja, fint nok. Spiller lidt kostbar, og... Men så går der sådan nogle uger, hun kommer hjem, og jeg startede militæret, og jeg var sådan, jeg ville bare så gerne have det hele, det skulle lykkes igen, og sådan noget. Og så er det som om, at det sådan, begynder det at skride for mig nu. Altså, hvor fanden er hun på vej hen, og jeg synes, hun er svær at få fat i, og sådan, hun svarer ikke med det samme, som hun plejer, og du ved, jeg var sådan, fuck, man. Jeg tænkte sådan, okay, men vi finder ud af det, ikke? Mm. Og så går det lige så snart, man er på halen der, så er man jo ekstra sådan, så bliver man måske mere forelsket i foretagende, end man måske egentlig var. Man glemmer lidt de der dårlige stunder, og så er man sådan, okay, jeg skal løse det her, ikke? Det kan blive sådan en skyklap-agtig situation, hvor du bare tror, jagter, det skal lykkes, koste hvad det vil. Og man tror, at det er det bedste i verden. Ja. Ikke? Altså. Ja, det er lige meget, hvor dårligt det er. Det er lige meget alle argumenter mod det her forhold. Nu skal jeg bare fikse det. Ja, og man husker månedsdagene, man husker årsdagene, man husker ferierne, man husker alt det der, dengang hun gjorde det, og dengang jeg gjorde det, og så ved man glemmer de der dårlige perioder, som alle forhold har, ikke? Så det var bare sådan, okay, hende skal jo bare tilbage, altså det er 100, altså det. Sådan skal det jo være, ikke? Og så snakker vi jo meget sammen, og jeg tror jo på, at det kommer til at ske. Ja. Og så en eller anden aften, jeg hos mine forældre, kan jeg huske, så er jeg oppe på øverste etage i deres lejlighed, og så ligger jeg på sengen og snakker med hende, og vi snakker om alt muligt løg, og når hun skal smutte nu, hun skal hjem til hendes veninde. Og så, nå okay, jamen, så må du hilse mange gange og sådan noget. Ja, jamen, det skulle hun gøre og sådan noget. Og så lægger vi på, og så får jeg en besked lige bagefter, hvor der står, hey, venindenavn. Jeg er lige snart med Jasper, jeg har sagt, jeg er på vej ud til dig, men jeg er på vej til dit. Og så er jeg bare, hvad? Hvad for noget? Og jeg kan bare huske, at mit hjerte, det bare, altså, det eksploderede. Altså, jeg var sådan, jeg satte mig ned på gulvet, og så var jeg sådan helt i chok. Og jeg ryster, og jeg skriver, sådan, prøver at skrive til hende, og så ringer jeg op, og siger, hvad fanden er det her? Hvad er det for en besked? Sådan noget. Jeg har ikke sendt nogen besked. Jo, du har lige sendt den her besked. Jeg har ikke sendt nogen besked. Jo, du har lige skrevet, du er på vej hjem til, men du har skrevet, du er på vej til. Så jeg bare sådan, og jeg ryster, og jeg helt, og min mor kan høre, jeg kan sådan, lave lyde, eller hvad jeg gør, ikke? Så hun kommer op og sådan, er du okay? Og sådan, sådan prøver at komme ud til mig, så løg ud. Altså sådan helt dramatisk, ikke? Og helt færdig. Og så benægter hun til at starte med, men kommer ikke ud af den, så på et tidspunkt er det sådan. Skeden er der jo. Hun kan jo se det på sin situation. Ja, så den er jo ikke længere, vel? Men det gjorde så ondt. Jeg kan huske det der med hjertet, der bare, altså det føles som om, man bare bliver delt i to. Altså, jeg blev så ked af det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Altså, jeg var sådan helt, det her, det kan jeg ikke klare. Det kan jeg ikke, det her. Og så var det sådan, altså det var så også jo lige midt i, at Outlandish nummer Aisha hittede helt vildt. Ja. Så den der starten med gitaren, den der dingling, eller jeg er ikke særlig musisk. Det var sådan, deres nummer startede i radioen 10 gange om dagen. Ikke? Ja. Så jeg blev bare mindet om det der hele tiden, jeg var så. Jeg tror lige, du bliver nødt til at forklare, hvorfor det er, at Aisha-nummeret, eller Outlandish-nummeret, gør dig ked af det. Fordi det er jo ikke en hvilken som helst person, hun ligesom er taget hjem til. Nej, det er jo så en af bandmedlemmerne fra Outlandish. Som hun jo så ser, og de er jo så kærester, og det er jo som det er. Så hun er jo bare driblet videre i livet, hvor jeg havde gået og håbet på noget andet. Ikke? Så det er jo, man kan jo sige, et eller andet sted, det er jo helt fair. Der er jo ikke noget utroskab, der er jo ikke noget. Nej. Altså på den måde, men jeg håbede jo bare. Ikke? Jeg var jo bare den der lille nisse, der gik og håbede på, at det hele skulle blive godt igen mellem os. Ikke? Og der var hun så et andet sted. Ikke? Så man kan sige, på den måde var det jo helt fair. Og jeg var jo måske også det der opkald til hende, som hun bare var pisse træt af at skulle have. Fordi hun var på vej videre til en, hun syntes var mega nice, ikke? Jo. Den der sms, den knuser jo mig, men den har jo bare været naturligt et eller andet sted. Slip of tongue, som hun er kommet til, ikke? Men jeg var helt færdig, altså. Måske har du oplevet at møde en ekskæreste eller se vedkommende på de sociale medier, og så få en varm fornemmelse i kroppen. Også selvom du ved, at personen måske har været en kæmpe idiot over for dig. Stoffet dopamin bliver dannet, når man oplever kærlighed, og hjernen er programmeret sådan, at den husker de oplevelser og tiltrækkes af dem med en meget stærk kraft. Så helt ligesom en afhængighed vil din hjerne altså minde dig om orgasmerne, kyssene og alle de ting, som din ekskæreste gjorde for at frigive dopamin i din hjerne. Også selvom vedkommende gjorde lige så mange eller måske flere dårlige ting til sammenligning. Bare husk, at det er din hjerne, der spiller dig et pus. Nu har du bare fået endnu en god grund til helt at undgå din ekskæreste, så du ikke bliver trukket ned af dopaminens memory lane. I din verden, der har I haft en samtale om, at det går lidt dårligt, men at det er noget, I nok skal løse på en eller anden måde. Du er taget i militæret, hun er fortsat på den her sabbatrejse, og du går ligesom bare og venter på, at I skal få det godt igen. Ja. Indtil at du får den her besked og finder ud af, at hun rimelig meget er blevet kærester med en fra Outlandish, som er det største, sejeste band på det her tidspunkt. Som storhitter. Og som storhitter med Aisha. Ja. Og du kan ikke komme udenom det her hit. Det kan hit. Jeg. Nej. Det er på, altså alle radiostationer spiller jo det der nummer. Det var jo dengang, man afspillede CD'er på sådan ghettoblaster, så på vores kaserne havde folk brændt CD'er med det nummer på. Og så det blev spillet hele tiden, og jeg gik jo bare rundt, og jeg kastede på et tidspunkt sådan et afspiller kastet ud af vinduet. Altså sådan en lille portable stereoanlæg ting kastet ud af vinduet fra første sal, fordi det der nummer, en CD startede med det der, jeg var helt færdig, altså. Jeg var så ked af det. Og det var sådan noget, det tog jo, altså, det var først halvandet år efter, da jeg møder Ellys mor, at jeg sådan rigtig kom over hende. Hver gang jeg var til en fest, så var jeg sådan, ej, bare hun var her. Eller sådan, når jeg var i byen i København, så var det sådan, så kiggede jeg efter hende, så vi godt, hvis vi aldrig, jeg aldrig ville møde hende. Altså, og sådan, så det var sådan, det sad bare sådan helt, og jeg havde, altså, det der med at have lyst til at skrive til en, man godt ved er videre, er vanvittigt. Og det et eller andet sted, så er det jo noget, der stopper. Sådan forestiller jeg mig ret hurtigt, men jeg havde bare stadig lyst til at skrive til hende. Altså, det vil jeg i hvert fald sige, at det, der er mange historier i den her podcast, som vidner om, er meget, meget, meget normalt. Ja. At have de her irrationelle lyster til at kontakte et menneske, som har bedt om, at man skal lade være. Ja, ja. Altså. Men det var sådan et, jeg fik aldrig helt, altså, det, sådan var det jo heller ikke. Det var ikke sådan, så nu snakker vi ikke sammen mere. Så, nej. Så, nej, hun slog ikke rigtig op. Nej, men det var mere sådan, vi blev enige om, at det ikke virkede. Så ja. Man kan sige, hun var jo i sin fineste ret til at søge videre og komme videre, ikke? Jo. Det var jo helt fair. Ja, der var ikke nogen skurk. Nej, der var ikke. Der var en skurk for mig, men det blev den der sms, som så blev, at hun havde set, hun havde mødt en ny, og det var jo, altså, det var jo helt fair, ikke? Men jeg blev simpelthen så ked af det, ikke? Efter at du sidder her på dit værelse hos din mor, og prøver at smide hende ud, og hele dit hjerte er ligesom splittet i to, hvordan sådan udfolder de næste timer og dage sig her? Er du sådan, græder du, ringer du efter hjælp, prøver du at tage hen til hende og få hende tilbage, eller hvordan sådan? Når der var kontakt, prøvede jeg ligesom at vouche for, at jeg var verdens fedeste person, og vi skulle finde ud af det igen. Jeg skrev mange fulde beskeder, så ja. Elsker dig, jeg vil gøre alt for dig, og i den der dur der, ikke? Jo. Og familie var jo sådan, altså min familie var jo, som familier er, de var jo søde og holdt med mig og sagde, ved du hvad, I passede alligevel ikke sammen. Det er ikke det, man skal have at vide lige der, vel? Altså, man bare gerne have at vide, ja, hun er fuldstændig perfekt, og I skal nok finde ud af det, ikke? Men sådan var det jo bare, altså så var det jo bare, jeg måtte jo sådan prøve at styre de der, altså lad være med at skrive til hende, lad være med at ringe til hende og alt det der, ikke? Men jeg var også sådan lidt, hvis hun havde brug for min hjælp, så stod jeg der med det samme. Så, og havde hun det? Altså, var der kontakt? Så, eller? Jamen, så snakkede vi lidt sammen ind imellem og sådan noget, ikke? Og så blev det sådan et år, hvor jeg var i militæret. Jeg skulle ud og lege krig hele tiden og alt det der lort. Og det var mega nedtur. Altså, jeg synes ikke, militæret var særlig fedt. Jeg synes, det var mega åndssvagt. Så jeg lå på øvelser i Jylland i regn og mudder i flere uger og lå og tænkte på hende derude, ikke? Og var sådan, fanden laver jeg her? Hvorfor går jeg ikke bare hjem? Hvorfor finder jeg ikke bare hende og prøver at løse det hele? Ikke? Så jeg brugte rigtig meget tid på de der lange øvelser på at gå og tænke på hende. Ikke? Jo. Og det blev til et helt år. Og hvor jeg sådan, da jeg var færdig med militæret, var altså det må også stoppe det her nu. Ikke? Fordi nu er vi der, hvor jeg får ikke nogen chance igen. Løbet er ligesom kørt, så nu skal jeg gøre noget drastisk. Nu skal jeg gøre noget helt andet. Så jeg flyttede til London. Og tænkte, at så ser jeg hende der i det mindste ikke. Så jeg kan huske, sidste gang, jeg ligesom gjorde noget, det var nytårsaften året efter, vi ligesom havde slået op eller gået fra hinanden. Der skrev jeg godt nytår. Jeg elsker dig stadig. Og det var sådan, fuck hvor åndssvagt, at du skrev det. Altså, hvorfor er du ikke bare mega cool og mega nice, så hun tænker, han var der også meget, han var der meget cool og meget nice. Det kan da være, jeg skulle have med alligevel. Men så jeg ødelagde det lige for mig selv der aller sidste gang. Til nytår året efter, ikke? Fordi altså var et år efter? Et år efter, skrev jeg til hende. Ja. Ja. Nytårsaften. Ja. Hvor du havde været i militæret i et år, ja. Og bare været ulykkelig og isoleret. Ja, og jeg mødte nogle rigtig søde på vejen. Der er nogle, som jeg sagtens kunne have været kærester med og sådan noget, men det var slet, det kunne jeg slet ikke, det der. Altså, det er sådan. Men jeg synes også, det er meget sødt, sådan, det der, du siger med, sådan, hvorfor skrev jeg den der sms sådan, nytårsaften? Og sådan, fordi det er som om, at når man er i de der heartbreaks, så føler man, at man har en meget større magt over et andet menneskes følelser, end man har. Ja. Altså sådan som om, at den sms gør noget som helst. Altså hverken på den ene eller den anden måde. Altså som om, at hvis du ikke skriver den, så er hun nok lige på vej til at komme tilbage. Men det er sms'en, der gør lige præcis det allerede. Nu ødelagde du det. Ja. Altså at det, sådan, det synes jeg kan være så rart at tænke på i dag, sådan, når man ser ting tilbage i retrospekt og sige, okay, jeg er faktisk, altså jeg har slet ikke den der, altså jeg kan ikke komme til at udforme den perfekte sms, som gør, at nu får hun denne, eller han får denne her følelse. Jeg kan heller ikke forestille mig, at det nogensinde er sket dagens gud, jeg har lige fået sms'en. Nu? Nej. Ej, ved du, jeg kan også gå tilbage til ham. så jeg vidste jo, det der, det var dødstød for mig selv, men jeg havde bare, jeg tror, jeg havde behov for at sige til hende, hey, du var noget helt særligt. Ja. Tak for nu. Sådan var ordlyden, ikke? Den var mere sådan, jeg elsker dig stadig. Ja, og hvis nu hun sad et eller andet sted i verden, og heller ikke var kommet over dig, og ikke turde komme tilbage, fordi hun tænkte, det er han da langt videre over, så var det i hvert fald bare rart at vide, at nu ved hun i hvert fald, jeg elsker dig stadig, du kan bare komme, min dør er åben. Ja. Men det var sidste gang, du kontaktede hende? Ja, det var det. Svarede hun på den sms? Nej. Så for dig var det sådan en closure, altså for dig var det sådan din afsluttende? Ja. Ja, og så flyttede jeg til London og var der noget tid, og det gav mig sådan rum til, nu var jeg et andet sted, et andet land, en fed by, og lavede alle mulige grinerne ting og sådan noget, så jeg sådan glemte lidt det der, og så kom Hvorfor jeg hjem. Hvorfor flyttede du til London? Jamen det var egentlig bare fordi, jeg havde sådan et sabbatår efter militæret, så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt flytte til London og... Ja. Havde det også noget at gøre med din kærestesorg? Altså var det for at komme væk? Det var en del af det, tror jeg. Ja. Men jeg var også nødt til at pakke det væk fra... altså venner og familie var ved at være trætte af at høre om hende der. Ja. Så jeg var også sådan... det var selvfølgelig ikke noget med det, jeg gør. Jeg skulle over og arbejde og se fodbold. Det var ligesom det, der var planen, ikke? Men der var også 20%, som var, at jeg skulle videre. Fordi det kunne jeg ikke herhjemme. Nej. Så det var meget sådan... det blev det der spring til at gøre noget drastisk. Og så håbe, at alt det der, det gik væk. Ja. Jeg har det som om, det var sådan en levende teenage-forelskelser, og måden, man sådan blev dedikeret og forelsket i ting. Altså, det var lidt det sidste, den sidste sådan rigtig irrationelle forelskelse, jeg havde. Ikke? Jo. Det var sådan, wow, hvor var der mange ting, jeg ikke skulle... Altså, jeg skulle bare have lavet, nå ja, hey, videre på en eller anden måde. Ikke? Og der tror det jeg bare... Det kan man jo ikke bare... Nej. Slet ikke på det tidspunkt, tror jeg. Nej. Altså, det ville jeg jo heller ikke kunne nu, hvis Asta hun kom og slog op med mig nu. Jeg ville være fuldstændig smadret. Altså, det er jo det er jo bare sådan, det mest magtfulde, den mest magtfulde kraft, vi overhovedet har, det er jo den her forelskelse, som er en form for sindssyg. Ja. Altså, sådan helt biologisk er det jo, du bliver sindssyg. Jeg sidder og tænker på, hvad jeg vil gøre nu. Altså, jeg vil jo punktere. Altså, jeg vil jo, så vil jeg jo så være delefar gange to, så jeg skulle have dele to børn. Det ville jeg ikke kunne overskue. Men så kunne man sige, så hver anden uge ville jeg da have noget at gå op i. Den anden uge ville jeg jo bare, jeg ved det ikke, punktere mig. Ja. Eller et eller andet. Altså det ville jeg simpelthen ikke kunne. Det ville jeg ikke kunne. Nej, det er det, jeg mener. Sådan, at det kan godt være, at man føler, at de der voldsomme heartbreaks kan sådan skydes lidt over på noget sådan umodenhed. Eller noget sådan. Jeg var også ung, men jeg tror da, at både du og jeg kan skrive under på, at hvis vi bliver forladt i morgen... Mm. Så ville det da ikke være noget kønt syn. Nej, det ville det ikke. Det ville det ikke. Så ville vi være tilbage til stemmen. Ja. Vil du ikke prøve bare at fortælle sådan lidt mere i detaljer om den her tid i London? Sådan, hvor lang tid er du der, og hvad gør du for ligesom at rykke dig og komme videre over din hjertesorg? Altså, jeg havde jo ikke hendes nummer mere. Det var en god ting. Hvorfor havde du ikke det? Jamen, jeg slettede den telefon, jeg havde hjemmefra, og havde ikke hendes nummer. Og der var ikke noget Facebook, og der var ikke noget sådan... Der var måske en gammel e-mail eller sådan noget. Ja. Men der var jeg sådan... Der prøvede jeg virkelig sådan... Nu kan det også være slut, ikke? Altså, nu skal jeg noget andet. Og så blev rykket til London bare en rigtig god ting på den måde, fordi at jeg... Altså, jeg skulle ikke have nogen kæreste. Det ville være åndssvagt, tænkte jeg. Jeg tænkte, jeg skal ikke have sådan noget langdistance noget, hvis nu jeg bliver forelsket i en, som ikke vil bo i Danmark, eller jeg ikke kan overskue at blive boende. Så jeg var sådan ret sådan defineret omkring, her skal jeg ikke forelske mig. Ja. Jeg var nødt til at gøre noget drastisk, ellers så ville jeg bare stadig gå rundt og sulke i fordoms kærlighed til hende der. Men altså, jeg synes i hvert fald, at det er sådan en ret klassisk ting, som virkelig, virkelig kan hjælpe på hjertesorg. Sceneskift. Ja. Altså, fordi når man sidder og har et knust hjerte, så er det jo som om alt minder en om den her person. Ja, lyde, dufte. Alting, ikke? Altså sådan, jeg kan huske bare sådan noget med, altså, og da jeg først blev bevidst om det, blev det meget, meget værre, men at jeg sådan, hans forbogstav Ja. Sådan, hvad hans navn startede med. Hver gang jeg så det bogstav, så tænkte jeg på ham. Shit, ja. Altså sådan, og så mange bogstaver er der ikke, så du ser bogstaver ja. Hele tiden. Og bare sådan, T, yes, nu ja. Er jeg ulykkelig igen. Altså, jeg havde det sådan med hunde. Hun var helt vild med hunden. Så når der var en hund, så tænkte jeg, kan jeg vide, hvad hun ville? Ej, så ville hun kaste sig ned på gulvet der, eller ja. Så ville hun, altså, så ville hun gøre det og det og det, ikke? Altså, jo. Det blev sådan en hel ting. Ikke at jeg blev hundehader, men jeg var også nødt til at lade være med at klappe hunden. Ja, det er nemlig det, og, ja. Og så er det jo klart, at sådan, når selv så små ting minder en om ens ekskæreste, ja. Så minder ens hjem, ens altså, skole, ja. Den her gade, den her biograf, den her restaurant, den her sang, den her whatever sofa, C-tog den her t-shirt. Ballerup. Præcis, ja. Alle de ting, som man er omgivet af hele tiden, ja. Begynder at føle som et fængsel, i ja. Hvert fald i starten, hvor man er allermest ulykkelig. Ja. Så jeg synes virkelig også, for mig har det også tit hjulpet det der med at bare sådan flytte væk eller gøre noget andet, rejse, ja. Tage ud på en tur, altså sådan bare komme et andet sted hen, hvor det er nogle andre dufte, ja. Nogle andre mennesker, nogle andre lyde, nogle andre sange. Men også hvor man er noget andet, tror jeg, fordi ja. Jeg var også ligesom en i den der, folk spurgte jo til mig, hvordan jeg havde det herhjemme, ja. Ikke? Og venner og kollegaer og sådan noget spurgte, hey, hvordan går det med det hele og sådan noget, ja, om det så, nå, hvad så, ja, men simpelthen så, nå, og så kom historien igen, ikke? Jo. Du ved, det var sådan, det var altid det der, hvor i London, der var jeg bare ham der, den ja. Lyshårede dansker ja. Med det sjove accent. Ja. Og så var jeg ligesom, så var jeg noget andet derovre, ikke? Og jo. Ligesom kunne starte helt forfra. Og det tror jeg også bare, det hjalp vildt meget. Men det er jo den der, når man er i sorgen over at have mistet en, ja. På den måde, så er det mest altså objektivt korrekte at gøre, det er et eller andet sted bare slukke for følelserne. Og komme videre. Ja. Og det siger folk til en, jamen kom nu videre og sådan noget, men det kan man bare ikke. Så jeg var nødt til fysisk at flytte mig på den måde, ikke? For ellers så fortsatte jeg jo bare. Man bliver nødt til at hjælpe sig selv, altså ja. På alle de måder, man kan. Ja. Altså netop sluk for personen på sociale medier, flyt et sted hen. Ej, jeg er så glad for, at der ikke var sociale medier dengang, for satan. Jamen det er det, ikke? Ja. Altså fordi det er jo, ej, det er jo det forfærdeligt, ja. Ikke? At se folk gå i byen og sådan noget, ikke? Ja. Ja. Og der er sådan, jeg kan også huske det her, du snakker om med, at sådan, det kan blive ens identitet at være den hjerteknuste person. Ja. Fordi alle ved det, og alle nå, spørger var det godt, ind. Du er videre. Åh, ja, eller hvordan videre. Har du det sted? Har ja. Du det i dag? Og, ja. og, eller folk begynder at fortælle en om, sådan, jeg så hende forleden på, du ved, en det er det værste, ja. Sådan, hvorfor siger du det til mig? Det skal ja. Det, altså, nu er det det eneste, jeg tænker på. Ja. Men der kan jeg også huske, at Pelle, min mand, han sagde også til mig, at han var blevet meget bevidst om, at jeg tror, at i starten af hans, sådan en af hans store hjertesorger, der var det også blevet hans identitet, fordi han havde brug for at snakke med alle om det. Ja. Hvor end han gik på sin vej, så var det noget af det første, han sagde. Ja. Jeg er så ulykkelig. Ja. Og så fandt han jo ud af, at så var det det, folk huskede, og at det er jo ikke særlig sjovt at sidde ved siden af den, der er helt vildt ulykkelig til festen. Mm. Og pludselig og blev han den person, hvilket han jo ikke var. Altså, fordi du er jo ikke dit knuste hjerte. Du føler dig ked af det. Det er en følelse, ja. Som kan forsvinde lige så nemt i virkeligheden, som den er kommet. Mm. Så det der med at binde hele din identitet op på et brud, er bare så synd, fordi du ja. Er så meget mere. Men det er sådan noget, det er jo vigtigt at gøre i starten, ikke? Fordi der ja. Føler man, det er en vigtig del at få bearbejdet det her, man har behov for at snakke om det, som du siger. Og der synes jeg, man skal give fuld drøn på den, for ligesom ja. At komme videre på den anden side. Men for mig var det problemet, at det straks så langt ud, ja. Og jeg ikke kunne komme af med det. Så det blev altid sådan noget med, åh, det er Jasper, han er meget sød, men han har en der ekskæreste, han er ikke rigtig no, super duper, I'm out. Ikke? Så det blev bare sådan en ting, som hang, ikke? Og man, jo. Så trækker du bare ud. Ikke? Jo. Ja. Jeg tror, at det sådan Pelle i hvert fald gjorde til sidst, som virkede godt for ham, det var sådan at vælge et par få personer, som er sådan, det her er mine rigtige ja. Tætte venner. Ja. De her 2-3 mennesker fortæller jeg alt til. Men ja. Når jeg går ud i verden på mit arbejde ja. Eller andre steder og møder alle mulige mennesker, så sætter jeg simpelthen en regel op for mig selv, som hedder, nu snakker du om noget andet. Ja, ja. Altså, ej, det er en god, god idé og god strategi. Fordi det er jo, altså, der er også noget omkring det her sådan fake it till you make it-agtigt, at hvis du går ud og beslutter dig for, at nu smiler jeg til folk omkring mig, eller nu fortæller jeg om mit arbejde, eller min familie, eller noget andet, så pludselig så bliver det også mere oprigtigt en interesse, eller sådan dit liv. Jo mere du siger det. Men der er også noget selvtillid i det, tænker jeg. At ja. Man, altså, så kan det godt være, at man snyder lidt. Men, men den udstråling, altså du... Altså, jeg lignede jo lort i halvandet år. Altså, jeg var jo bare ked af det, og det kunne folk jo se, ikke? Jo. Så ja, god pointe. Tror du på din egen fri vilje? At du går ud i verden og kigger på alle omkring dig med åbne øjne og hjerte, og i virkeligheden kan blive forelsket i hvem som helst? Så kan du lige blive lidt klogere, for ifølge Jyllandsposten er det frie valg faktisk slet ikke så frit. Det har været bestemt i din DNA, fra du kom til verden, hvem du forelsker dig i og hvem du ikke gør. Mange af vores personlighedstræk, som også er dem, vi bliver tiltrukket af hos en partner, ligger nemlig i vores gener. Hvornår kommer du så hjem fra London? Det gjorde jeg så op til sommeren 2004, og møder så Ellies mor. Og det var sådan, det var bare en nyt liv for mig, og fantastisk at skulle have en med til fødselsdag og fester, og min familie elskede hende og alt det der, og starte et nyt forhold til hendes familie og sådan noget. Så det var sådan, det blev ligesom starten på mit voksne liv, at jeg ligesom, London blev, det blev ligesom breaket. Ja, så det var dit skifte, altså sådan efter London, der skiftede du fra følelsen af at være teenager til at være en mand. Ja, på en eller anden måde, ikke? Altså hun vil nok stadig argumentere for, at jeg stadig er en dreng, som tager sig for meget rundt. Føler du, at du nåede sådan med det her sceneskift og med at genopbygge din identitet i London og finde nye ting, du interesserede dig for, og nye mennesker, nye dufter, nye steder, at komme videre, før du mødte din nye kæreste? Ja, det tror jeg. Altså jeg tror, det var sådan et kapitel, der sluttede der. Ikke? Og det er også det, når jeg ser tilbage på det heartbreak, det var med hende fra gymnasiet, så var det, man fniser jo lidt af det nu. Og når jeg fortæller historien, så kan jeg mærke det hele igen. Men jeg er også bare et sted. Altså jeg er jo en helt anden Jasper nu. Ikke? Jeg er fire generationer længere henne, af hvad jeg var dengang. Ikke? Det er noget, jeg kan fnise af på en anden måde. Ikke? Og jeg kan fortælle historien på en anden måde, end hvis du havde spurgt mig 2 år eller 3 år efter. Ikke? Ja, er du sindssyg? Ja, fordi det ville jeg ikke kunne. Altså, det ville jeg simpelthen ikke. Jeg ville ikke kunne sige navnet eller navnet på bandet på ham. ham artisten der og sådan noget. Det ville være det var alt for smerteligt, ikke? Jo. Det liv er et andet, ikke? Og det jeg tror skiftet. Altså jeg tror mit liv er i sådan nogle blokke, hvor at London sluttede det liv og så startede der et andet, og nu er jeg så i gang med tredje eller fjerde. Ja. Men jeg synes også det er faktisk en af de ting, som jeg elsker at tænke på, når jeg har haft hjertesorg, at huske tilbage på, hvordan jeg netop ikke kunne sige navnet, eller kunne altså på nogen måde sådan fortælle med nogen form for humoristisk sans omkring noget af det, fordi det bare ikke var sjovt. Ja. Altså, ja. Fordi det bare sådan, nej, det var ikke sjovt. Der er ikke noget, nej. Der er ikke noget grineren i det her. Mm. Det er bare ulykkeligt. Ja. Altså, det eneste, det er ulykkeligt. Ja. Og så går der noget tid, og så på et eller andet tidspunkt, så kan man pludselig se, også sådan, ej, det var også meget, det var på en eller anden måde meget sødt, eller det var også fint, eller det gav mig jo faktisk det her. Jeg havde sådan en oplevelse, jeg så hende i en legetøjsforretning for et par år siden, hvor jeg tænkte, jeg kan simpelthen ikke overskue at sige hej til hende. Jeg kan ikke overskue at jeg er et andet sted, og jeg er et helt andet liv, og jeg er her meget ovenpå. Og det sidste, hun husker om mig, det var det der sørgelige, godt nytår, jeg elsker dig stadig. Så jeg var sådan, det kan jeg ikke lige overskue. Jeg er lige i gang med noget her, jeg vil købe julegaver med min datter. Så jeg var sådan, jeg kan slet ikke overskue at skulle hoppe tilbage i den der bås, jeg føler, jeg ret nemt ville kunne hoppe ind i, ved at skulle hilse på hende der. Ikke? Jo, så det var egentlig mere sådan, der er du sådan fanget i jamen, der er jo det minde, hun har, ikke? Jo. Altså, en, der ikke virkede, eller en, der ikke virkede sammen med, og så kom hun videre, og så fik hun rigtig mange dumme, eller fulde opkald og beskeder fra ham idioten, ikke? Gemte du dig så, eller? Jamen, jeg var heldigvis, de var på vej ind, og jeg var på vej ud, ikke? Så der var ikke noget sådan, altså, det var ikke, fordi jeg sådan langs gulvet eller noget. Hvis hun havde sagt hej, så havde hun sagt hej, og så havde det været pisse hyggeligt og sådan noget. Nej, slet ikke noget der. Men jeg kunne bare ikke, jeg tilvalgte bare ikke at sige hej til en, for jeg kunne ikke overskue. At skulle, hvis der var nogen som helst mulighed for, at jeg blev anskuet som den der dengang. Ikke? Nej. Ja, så det er jo også noget, man sådan, det er jo ens, hvad kan man sige, bagkatalog af livet, ikke? Man ligesom, der er noget af det, som man ligesom har forenet sig med, men der er også noget, man ikke behøver sig altså. Ja. Der er ingen grund til, at man skal føle sig mindre værd, fordi man vidste, man var meget, meget udsat og ked af det dengang, ikke? Så har man ikke lyst til at hoppe i den igen. Jeg kan også huske, at jeg det har også været for nogle år siden, går sådan på gaden med mine forældre, og vi skal ind og se en teaterforestilling, og alt er super. Og så kommer der gående sådan på fortovet, altså et fortov er jo relativt lille, og vi går allerede tre mennesker på det, og lige imod mig, der kommer gående min ekskæreste, som jeg ikke har set, siden vi slog op, og vi var sammen i flere år, og det sluttede vildt voldsomt, og sådan noget. Og han går alene, og jeg går med mine forældre, og jeg kan bare slet ikke overskue, at skulle have første form for kontakt, efter vores voldsomme brud, skal være sådan mærkelig hej på et fortov, hvor mine forældre også ser ham, og skal de så også sige hej, og skal vi stoppe og sige sådan, nå, hvordan? Altså sådan, Hvad gjorde du? Og så jeg får øjenkontakt med ham. Han kigger ligesom, og vi kigger hinanden i øjnene, og så går vi bare begge to bare forbi hinanden, uden at sige noget. Okay. Og det var bare også så mærkeligt. Ja. Fordi det er jo sådan, det er et menneske, som du har delt alt med i flere år, og sagt for evigt til, og troet, at man skulle være sammen for altid. Og så den der følelse af sådan, nu er vi bare to fremmede mennesker, der kigger hinanden i øjnene og går forbi hinanden. Og er enige om, at man går forbi hinanden. Ja, præcis. Ja. Og det, men der er også, på en eller anden måde var der også noget rart i at vide, sådan, tænk, man kan komme over de mennesker, som man virkelig troede var ens livskærlighed, i så høj en grad, at det faktisk ikke rører mig at gå forbi ham på gaden, og bare andet end at det er lidt akavet. Ja. Men det var også det, da jeg stod i Fedt og BR, jeg var sådan, var det godt, jeg har det sådan her nu. Altså, var jeg glad for, at jeg ikke er der. Det er også det, der er pisse irriterende at få at vide, når man er ked af det. Jamen, du bliver bare stærkere af det her. Op i røven, jeg gider sgu da ikke være stærkere. Jeg vil gerne være sårbar. Jeg vil gerne være ked af det. Jeg skal have lov til at sidde og ævle her. Og så vil jeg bare gerne være kæreste med den her person. Tak. Ja. Og nu er jeg pissefuld, og du skal høre på, hvad jeg siger. Ikke? Ja. Altså, det er sådan, det er. Det er bare pisse rigtigt, at når man står bagefter og er et andet menneske, jamen, så har du jo lært røv meget om, hvad fanden, altså hvad følelser er, ikke? Mm. Men altså, som du også siger, hvis Pelle eller Asta slår op med os i morgen, så vil vi stå der igen, ikke? 100%. Jeg vil ikke kunne rumme det. Ja. Det er det voldsomste altså, i verden. I hvert fald for mig har kærestesorg været det mest alt overskyggende. Hvad er det, folk siger om tandpine? Altså op i røven med tandpine, det gør... Altså, og en fødsel, altså jeg tager gerne, ved, 50 af dem i stedet for et knust hjerte. Altså sådan helt ærligt, de mest smertefulde andre ting i mit liv. Ja. Altså, og så kan det være, at jeg har været privilegeret, men jeg har da i hvert fald også oplevet at være mega syg og mistet en masse bedsteforældre og oplevet en masse ting, som gjorde ondt. Men det at få knust sit hjerte over nogen, man troede, man skulle være sammen med for altid. Ja. Det er der bare meget lidt, der slår. Ja. Jesper, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har kærestesorg lige nu? Det er jo alt det, jeg lige har bandet væk, ikke? Men det er jo, man er nødt til, når ens bedste ven eller allertætteste familiemedlem eller et eller andet siger, måske er der en idé i at slukke for kontakten. Ja. Og gør noget andet. Sceneskift. Det var det, der virkede for mig. Mm. Jeg kunne ikke komme videre, hvis ikke jeg havde taget det skift dengang. Det tror jeg, at det tog lang tid at acceptere, og det tog lang tid ligesom at komme derover til. Men det kræver nogle gange et skift, og det kræver, at du sletter alt. Og der er meget mere, man skal slette nu, end dengang. Dengang var det telefonnummer. Ja. Som jeg jo ikke kunne i hovedet, men slet det sådan, så det ikke var let tilgængeligt, men nu er det jo sociale medier og alt muligt, man skal slukke for, ikke? Ja. Men det er virkelig rådet, at det er så hurtigt som muligt, altså vær ked af det, du må være lige så ked af det, du vil, og du skal have de der breakdowns, du skal have de der, hvor du ligger på gulvet og ikke ved, hvad der skal blive af dig. Dem skal du have, og dem skal du bruge, og så skal du slukke. Altså det er det eneste, der har virket for mig. Ja. Selvom det tog lang tid at komme derover, ikke? Jo. Men sceneskift kan jeg i hvert fald også godt skrive under på, at sådan, distancere sig selv fra de ting, som bare gør ondt at se. Og sådan, du kommer til at være så ked af det alligevel, så der er ikke nogen grund til at torturere dig selv mere end nødvendigt. Men det er også det der for din egen skyld, fordi du... En ting er, at sceneskiftet måske også gør, at du ikke er i nærheden af at møde det her menneske, som du er ked af, ikke er sammen med mere. Men også for din egen skyld, fordi det gør noget ved din egen karakter. Du er den rolle, som vi snakker om. Altså, rollen, du har indtaget som den lidt sørgelige og den meget, meget kede af det, ikke? Jo. Hvor at du kan skabe et nyt menneske, som kommer til at kigge tilbage og smile af det, der er sket engang. Og så vil du tænke på de venner, der sagde til dig, sluk lige og husk lige at komme videre nu, ikke? Så vil du tænke, de var nogle kæmpe idioter dengang, men det er virkelig det, der sådan, det er det, der åbner for en ny historie, og som gør, at du kan stå i et nyt liv på et andet tidspunkt, eller måske et par gange i løbet af livet, og kigge tilbage på, at sådan, hey, så lærte vi af det, men nu er vi her, ikke? Jo. Og så huske, at de her ting er jo ikke permanente valg, som varer for altid. Så hvis du har brug for netop at sige, okay, jeg holder mig væk fra den her restaurant, eller de her fælles venner, som jeg har lært at kende igennem den her person, eller du ved, hvad det nu kan være af nogle valg, som kan være lidt svære at træffe i en periode, men at sige, det gør jeg lige nu, fordi lige nu står jeg i en akut undtagelsestilstand, følelsesmæssigt, og jeg bliver nødt til at passe på mig selv. Og når jeg har det lidt bedre, så kan jeg jo lige så stille tage den her restaurant tilbage, eller drikke en kop kaffe med den her ven, eller et eller andet, men det er ikke noget svaghedstegn at sige, jeg er simpelthen ikke i stand til at fortsætte lige nu på den her danseskole, hvor ham her også går, eller måske rykker jeg sgu bare lige over til den anden. Ja. Lugtesansen er ekstremt afgørende, når vi skal vælge vores partner. Vi kan ubevidst dufte os frem til, hvilke gener vil skabe de stærkeste børn, kombineret med vores egne gener. Når vi kysser en potentiel partner, så dufter vi underbevidst til dem og opfanger, om vi passer godt sammen eller ej. Men når vi er på p-piller, hvis vi altså er på sådan nogen, så mister vi evnen til at opfange duftpartiklerne, fordi kroppen ved, at den alligevel ikke kan blive gravid lige nu. Jeg har jo tradition for at lave en jeg har aldrig leg her i programmet. Yes. Den gode gamle selskabsleg med sådan semi-pinlige ting, man kommer til at gøre i alle mulige normalt festlige situationer, men i programmets anledning er det selvfølgelig kærestesovs-situationer. Så jeg håber, du vil prøve at svare ærligt. Yes, jeg prøver. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Eller kigget på telefonen. Hvor man hendes telefon? Ja. Ja, selvfølgelig har jeg det. Du er kommet til at kigge på telefonen sådan af frygt for, at der har været et eller andet? Eller? Ja, det har jeg gjort. Ja. Og det er jo altid, når der er noget i forholdet, som knager. Det er jo der, man gør det. Asta og jeg har heldigvis åbne telefoner, og de ligger bare. Og det gør jeg meget ud af, at det alt er frit tilgængeligt. Hun kender alle koder og sådan noget. Så på den måde, så det synes jeg bare meget, meget, meget vigtigt. Men fordi jeg selv har gloet i beskeder. Ja. Nå, det er meget sjovt, fordi at for dig lyder det som om, det er en tillidsting, altså at det er en tillidserklæring til hinanden at have de her åbne telefoner. Jamen, fordi vi kigger ikke i dem, tror jeg. Jeg kigger i hvert fald ikke i hendes. Okay. Ja, så på den måde er det bare åbent, og der skal ikke gemmes noget. Fordi det har jeg prøvet før, at det der med, at man går og gemmer på telefonen, og det er forfærdeligt. Ja. Det er jo bare allerede, altså det er et eller andet sted første tillidsbrud at glo hinandens telefoner. Men sådan noget kommer jo oftest af en mistanke om et eller andet, ikke? Ja. Ja, fordi der er jo også mange, der netop har den der følelse af, sådan, hvis altså, sådan, min telefon er min telefon, og det er mit privatliv, og du skal bare stole 1000% på mig, og hvis du ikke gør det, så, du ved, så er alt dødt. Altså. Jamen, så må man hellere sige, hey, hvis du finder et skelet i skabet, jamen, det er jeg sgu ked af, men jeg har jo selvfølgelig en fortid, så glo i min telefon, og hvis du finder noget, du bliver sur over, så er det din egen skyld. Altså. Så det er ikke en dealbreaker for dig, det der med at kigge i hinandens telefoner? Nej, det er det ikke. Altså, det, nej, for der er ikke noget... Jo, nej, det kan godt være, at der er noget gammelt, der ikke er blevet slettet. Ja. Når du har gjort det, har du så fundet noget, som du blev ked af? Altså, det er nogle år siden, og der blev jeg rigtig ked af nogle ting. Ja. Men det er sådan noget, der er lidt svært at gå ind i. Ja, selvfølgelig. Jeg har aldrig tjekket, om min eks ser mine stories på Instagram. Jeg tror nærmest sidste forhold, det var før, at der var stories. Så jeg tror, jeg tror ikke, det... Så det har jeg ikke. Har du brugt sådan sociale medier generelt til at sende nogle med signaler eller holde øje med? Sådan noget med, hvornår folk har været aktive. Ja. Det var en stor ting på Facebook for nogle år siden. Ja. Lige holde øje med, hvornår har hun sidst været aktiv. Ja. Altså det var så et andet forhold, ikke? Men det var sådan noget... Hvad brugte du det så på? Altså sådan, jamen, til det at var bare tænke... for at gøre mig selv ked af det, tror jeg. Ja. Det var, er hun stadig i byen-agtig? Ja. Sådan noget. Altså det var mere sådan... Ja. Det kan jeg også godt huske. Ja. Følelsen af at kigge, og så sådan sidst aktiv klokken 4 i nat. Sådan, ja, ja, ja. Okay, så var han i hvert fald ude til klokken 4. Ja. Altså, så gik han tidligt hjem. Det kunne slet ikke være det der med, at man vågner om natten og ser, hvad... Nej. Altså, det gør jeg jo. Altså, ja. Jeg tjekker Twitter om klokken 4 om morgenen. Jamen, det er det. Ja. Du har jo ikke nogen chance for at kende sandheden. Nej. Men det der lille aktiv symbol kan bare sådan fuck ens... En lille grønne plet. Virkelighed fuldstændig op. Ja. Ja. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux. Nej, det har jeg ikke. Kunne du finde på det? Ja, det kunne jeg vel nok godt i tidligere breakups. Ja. Ja, det kunne jeg nok godt, ja. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Jeg var meget tæt på at gå ind og få en tatovering, endda på hånden. Altså sammen med Asta, eller min anden ekskæreste? Ja, min anden. Men Asta, ja. Asta har tegnet et par stykker på mig og været med, okay. Lige da vi var nyforelskede. Hun har tegnet sådan en, en delfin, jeg synes er ret grineren, på låret, når hun tegnede, som jeg fik hvorfor lavet. Ikke på anklen? Det er der, man har jamen, delfiner. Det burde jeg. Jeg har bare ikke andet på anklerne, så det ville, det skulle jeg måske bare have gået med. Men sådan, og så, jamen, hun var med, da jeg fik lavet, jeg har sådan en lille y på hånden, som er min ældste datter, der hedder Elly. Og så havde hun engang skrevet ylle på bordet med en skrue. Ja. Og så bare y'et var sjovt. Men så hun har været med, sådan, men vi har ikke noget sammen. Asta har ikke nogen tatoveringer og skal ikke have nogen. Okay. Det vil hun ikke. Og jeg har for mange. Og med de andre ekskærester, så har du kun været lige ved. Lige ved, ja. Og det var så ret glad for, at det ikke blev til noget. Ikke? Jo. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jeg har som sådan ikke været udsat for det. Nej. Tror du, du ville kunne tilgive det? Den er svær. Ja. Altså, det ville være så stort et chok, så det ville være sådan en granatschok, atombombechok, hvis Asta var sammen med en anden. Så det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg har jo en plan om, at jeg skal være sammen med hende resten af mine dage, så jeg giver hende ikke et fripas lige nu, men jeg vil gerne tilgive hende rigtig mange ting. Det vil jeg vil være rigtig ked af, at jeg ikke skulle være sammen med hende resten af min dag. Jeg synes også, det er sådan, når jeg har snakket med mine veninder om, sådan, hvad vil man gøre, hvis ens kæreste pludselig kom hjem og sagde, jeg har været sammen med en anden. Så det er også sådan, det svar, der sådan lidt gentager sig, i hvert fald i min venindegruppe, det er sådan, hvis han spørger mig nu, så vil jeg sige, så vil jeg slå op. Ja. Ja, men ja. Hvis I spørger mig, og I ikke siger det videre til ham, så vil jeg nok godt kunne tilgive det. Ja. Altså, det tror jeg bare er en ret klassisk følelse. Fordi så begynder folk også at sige sådan, jamen, det kommer jo også an på, sådan, nej, jeg ved sgu ikke helt, om det kommer an på noget, fordi det kan man jo ikke rigtig sige. Nå ja, men hvis det bare er dyrisk sex, så er det okay. Men det kan man jo ikke sige, fordi at man vil jo strække sig, altså jeg vil jo strække mig jamen, til verdens ende for, at Asta og jeg fandt ud af det. Ja. Men altså, hvis hun havde et dobbeltliv. Altså, så er det jo ikke sikkert, at jeg ville kunne gøre det. Altså, hvis hun havde 4 børn og en familie. Hvis hun var fagformand for 3F. Ja, præcis. Ja, præcis. Så ville det være svært, ikke? Jo. Så det er sådan noget, hermed ikke et fripas givet, men jeg vil eddermame strække mig langt for, at vi altid klarer den. Det vigtigste i det her program overhovedet er jo selvfølgelig at hjælpe jer, der lytter med, som har et knust hjerte lige nu. Og jeg har taget 2 spørgsmål med til dig i dag, Jesper, som jeg håber, du vil prøve at hjælpe med at svare på, så godt du overhovedet kan. Yes. Hej Maria og gæst. Her for 2 uger siden vågnede jeg op til, at min daværende kæreste skrev, at han ikke længere følte, det var os, og vi havde været sammen 1,5 år. Jeg havde ikke set det komme, fordi at da vi var sammen, var han begyndt at blive meget sødere, end han plejer. Og han sendte mig også nogle lange beskeder om, hvor meget han glædede sig til fremtidsplaner. Vi havde lige booket ferie sammen, Og så har jeg forsøgt at skrive til ham et par gange, men der er ligesom gået 3 dages mellemrum, før han har svaret, og det har været meget sådan overfladisk hans svar. Og han er allerede på Tinder nu, og har skrevet lidt med folk, jeg kender. Så mit spørgsmål er lidt, hvordan jeg takler det her med at blive slået op via besked, og så om det her no contact rule, det ligesom fungerer. At blive slået op med på sms efter 1,5 år, altså. Ja. Ej, men man har lyst til at slå ham der lige i hovedet. Ej, ja, det gør ondt. Åh, det er jo det nemme at sige, ikke? Det der med, at ved du hvad, han er ikke noget for dig, du. Nej, bare fuck videre. Ham. Ja, ja. Sceneskift. Ja. Ja. Ej, den er hård, ikke? Jo. Fordi at alt det, der er i klemme, det kan du ikke bare, det kan du ikke, altså du kan ikke bare smække døren, så gør det rigtig ondt. Men man kan sige, du fik jo på en eller anden måde også lidt et break-up sms, altså ved en fejl, men det var den måde, du fandt ud af på, at I altså virkelig havde slået op. Ja, ja. Jeg ville ønske, at den havde virket anderledes på mig. Jeg ville ønske, at den havde virket som et wake-up call, og ligesom, eller en skarp afslutning, som det tog så 1,5 år, før den så var afsluttet, ikke? Jo. Så der ville jeg jo ønske, at man kunne bruge noget, at man er så saglig og rationel i situationen, og det ved jeg godt, man ikke er, ikke? Men at man kan bruge det til, okay, hvis han kan foregive at være sød i 1,5 år, men viser sig at være så stort et røvhul, så er røvhulsvægten over på vægtskålen, den er tungere. Ej, den er meget, og den rammer kontakten. Den rammer slukknappen på den røde knap på gulvet. Det tror jeg, det er skidesvært, og det er jo det, der er med hjertesorger, at man ser rigtig mange positive ting i det der røvhul, man lige har været sammen med, fordi man åbenbart tvinger sig selv til at gøre det. Ikke? Jo. Men det er endnu vigtigere at stoppe den der, når vedkommende kan være så stort et røvhul. Tror du, at det, altså, vil du råde hende til ligesom at få en eller anden, eller opsøge en eller anden afsluttende samtale, den som hun måske ville have ønsket, havde været der, eller skal hun bare lad være med at kontakte ham, som hun også selv foreslår. Jeg tror, der er noget i den der bearbejdning af ens egen hjertes kærestesorg, at man ikke får sagt ting, man gerne vil sige. Så jeg ved ikke, om rådet kan være, at man skriver et brev, hvor man får det hele ned, og føler, man selv får ligesom sagt det, der skal siges. Og om man så poster brevet eller ej, det må så være op til, om man føler, at det giver nogen mening. Fordi hvis du sender et brev, og det aldrig bliver svaret, så tror jeg, at det kan gøre rigtigt, og måske endda mere ondt. Men hvis du får skrevet ned for din egen skyld, og ligesom lukket den, smidt i en kuffert, du så kan åbne om 10 år, og så kigge på det, og sige, wow, hvor er jeg et godt sted nu, så kan det være, at de tanker, du fik ned på papiret dengang, kan være med til at hjælpe dig videre nu, og så kan du kigge tilbage på dem 10 år og sige, piuha. Det tror jeg, du har ret i, og jeg tror også, der er noget sådan helt naturstridigt i, at vi får en eller anden besked, som det er i den her situation, uden at have mulighed for at sige de ting, man selv føler. Altså fordi du bliver gjort stum på en eller anden måde i den måde, han har sluttet det på, så bliver du frataget din stemme. Ja. Fordi hvis han havde taget samtalen, så kunne du jo have grædt eller råbt, eller i det mindste bare sagt, hvorfor du synes, at det her slet ikke er i orden, eller ikke er det rigtige, eller du kunne have spurgt ind, eller hvad det nu kan være, som vil være dine afsluttende ord, som du vil have brug for at komme ud med. Og det kan man ikke på en sms på den måde. Altså, det er ligesom en diskussion eller skænderi, der stopper med, at en går. Altså, ja, det er præcis. Det værste. Det er nemlig fordi det. Så føler man, ikke at man skal have sidste ord, men man skal da trods alt lige have åbnet skuffen for sit allerbedste argument. Ikke? Ja, det er jo lidt følelsen af, at man ikke ting, kommer ikke til der. Ikke? Det er jo en ond klassiker at slå op på en besked. Ikke? Helt vildt. Og så, altså, så krysteragtig en måde for ham at gøre det på. Men jeg kan også huske, at i et af mine brud, hvor jeg virkelig følte, at det sluttede meget, meget, meget bredt, og det var dog ikke på sms, men det var heller ikke nogen samtale. Altså, det var en smækken med døren, og så var han ude. Og jeg troede, han kom tilbage hvert øjeblik, det skulle være. Det gjorde han bare ikke, så jeg havde slet heller ikke forstået, at vi rigtig havde slået op, før at vi pludselig bare, at jeg nærmest så ham være sammen med en anden. Ikke? Altså, og der gjorde jeg præcis det der, du sagde, med at jeg begyndte at skrive et brev. Med alle de ting, jeg ville sige til ham. Ja. Altså både sådan de dårlige ting, at det, hvad jeg synes, der var, der ikke var i orden, men også sådan en sådan lidt et resumé af vores forhold, altså sådan den afsluttende, sådan, det her har jeg været rigtig taknemmelig for, det her har jeg fået ud af det, det her, det... I det der ligger der også noget med, at grunden til, at man bliver så ked af det, det er på grund af de gode ting herovre. Ja. Og at skuffelsen i det ligger jo i, at man troede, man havde det her, men det havde man så ikke alligevel. Præcis. Ikke? Så sådan at få begrundet, hvorfor... Prøv at høre, Marker, jeg elskede dig, fordi du var sådan her, ja. Og derfor er jeg ked af det. Fordi du gør sådan her, ikke? Præcis. Det tror jeg et eller andet sted, det kan give en luft, at man ligesom får skrevet det ned, ikke? Fordi... Ja, det er en terapeutisk sådan bearbejdelse selv, ikke? Altså i ens egen proces. Og jeg gør i hvert fald det, at jeg skrev på det sådan over flere dage. Altså sådan, så tog jeg det frem igen, så skrev jeg lidt om, så havde jeg ligget søvnløs og tænkt på, det her skal i hvert fald også med, hvis jeg, du ved. Har du prøvet at have en samtale, hvor du ringer op til dig? Til vedkommende, hvor de selvfølgelig ikke er der. Altså, jeg har øvet mig på ting, jeg vil sige. Det har jeg aldrig gjort. Jamen, det er faktisk lidt, det fungerer lidt ligesom brevet. Ja. Det er bare lidt nemmere, fordi du skal bare sige det ud i luften. Ja. Men sådan, jeg gjorde det for et par år siden, så sad jeg i bilen, og så sagde jeg, hvis jeg skulle tage det her opkald nu, hvad ville jeg så sige? Og så sagde jeg, så havde jeg en lang snak til ingenting, eller til bagspejlet i min bil. Hvordan havde du det så bag? Jamen, det var en eller anden sådan forløsende på en eller anden måde, fordi så var jeg også rustet til, hvis jeg møder personen, jamen, så ved jeg, hvordan jeg vil formulere det, så ved jeg, hvad der er vigtigt for mig at sige. Ja. Så det fungerer lidt ligesom brevet, men det er ligesom at tage den samtale. Ja. Ja, nogle gange så gør jeg det, hvis jeg har et vigtigt et eller andet arbejdsmøde, og hvis jeg er usikker på et eller andet spørgsmål, så tager jeg lige med mig selv på vej ind til mødet. Det er sådan en eksamensforberedelse. Ja, sådan, så siger jeg, hvis de spørger om det der, hvad vil jeg så egentlig svare, selvom jeg ikke er ordentligt dækket ind? Ja. Altså, så ved jeg trods alt, hvordan jeg vil prøve at krølle lidt eller andet rundt omkring. Ja. Men der tror jeg, altså, det hjælper lidt ligesom brevet, tror jeg. Ja. Ja, det er i hvert fald gjort. Og så kan man jo mærke efter, altså jeg gjorde i hvert fald det, at jeg sådan besluttede mig for, nu lader du det her brev ligge i, jeg tror jeg sagde en uge eller to, et eller andet, sådan, der må du ikke sende det, fordi du er for meget i din følelsesvold. Og hvis du så stadig på denne her dato synes, at det er verdens bedste idé at sende det her brev, så må du gerne. Ja. Og for mig endte det faktisk med, at jeg skrev det til og skrev det til og skrev det til, og fjernede en masse ting, som jeg pludselig følte var alt for meget, og så videre, så videre, og endte med at sende det. Ja. Som en besked på Messenger. Ja. Og så slukkede jeg for ham, slettede vores samtale, og så vidste jeg bare, det er ligegyldigt, hvad han svarer, fordi nu har jeg gjort det samme. Ja. Nu har jeg sendt mit sidste ord ud. Og det var det. Ja. Og det kan hun kan jo i hvert fald prøve at tage den samtale uden ham først, eller skrive det brev til ham uden at sende det først, men prøve at tage magten tilbage over at få sagt de her ting, som man ikke har givet hende lov til. Og hvis det så stadig om en måned, eller nogle uger, eller hvor lang tid hun nu vil give det, fylder, at han skal have de her ting at vide, før at hun kan afslutte det, så kan hun jo sende det til ham. Eller tage den der snak. Men det kan også sagtens være, at det viser sig, at det er nok for hende at have sagt det ud i universet, at bare det letter hendes hjerte. Jeg er en pige på 23 år, som er i tvivl om, hvordan man ved, man er forelsket, og om jeg nogensinde bliver det. Jeg har haft et par forhold førhen, men aldrig følt, at jeg ikke kunne undvære personen, eller måske har jeg ikke engang kunne se en fremtid med dem på samme måde, som mine veninder kender med deres kærester. Er der en definition på forelskelse? Når man bliver sindssyg. Når man er skingrende vanvittig og ikke kan tænke på andet. Men skal man være det? Altså, kan der ikke også være sådan lidt mere sund, balanceret forelskelse, hvor det ikke føles så fuldstændig vanvittigt, men bare rart eller trygt? Jo. Jeg tror bare, jeg er sådan en, der falder pladask. Ja. Så det har været sådan lidt... Det har jeg også godt vidst i de forhold, jeg ligesom... Og forhold, som har været kortere. At der har jeg ligesom vidst, det her er rigtig hyggeligt, og det er rigtig rart. Men jeg kan mærke, det er ikke der. Man vil gerne, og man prøver, og man tænker, at det her det kan godt udvikle sig. Men for mig har det været ret sådan... Har det været ret sådan hårdt skel mellem noget af sådan... Okay, og vi finder ud af det, det er hyggeligt og sådan noget. Det kan måske udvikle sig til, at jeg faldet fuldstændig på røven, som jeg blev, for eksempel med Asta. Altså, der gik jeg rundt på en Roskilde Festival og fortalte alle om hende her, jeg havde mødt. Folk, jeg ikke kendte, viste billeder. Prøv at se hende her. Er hun ikke bare skøn? Hvad fanden er det? Det er en, jeg lige har mødt. Altså, sådan vanvittig. Altså, sådan helt skør i låget. Det var sådan, så når hun kom så nogle dage efter, og så var folk, hey, er det hende der? Ja, det er hende, er det ikke hende? Er det ikke sindssygt? Og det er jo sådan, det er jo den der sindssyge forelskelse kan være, ikke? Og det er sådan, jeg gør det. Altså, det er sådan, det er helt skørt. Men hvordan kan hun vide, om hun er forelsket? Ja. Når hun ikke har haft den her følelse endnu i hvert fald. Ja, men det er jo så også det, fordi hvis hun oplever det på en anden måde, og hun, altså, jeg ved, jeg er skør med sådan noget der. Jeg ved, jeg bliver meget glad. Jeg ved, jeg bliver meget ked af det. Jeg ved, jeg bliver meget sur, og jeg ved, jeg bliver meget glad. Altså, jeg har sådan, jeg er meget, jeg, mit følelsesregister, jamen, det er altid i polerne, på en eller anden måde, ikke? Så det er lidt svært at svare på, hvis hun ikke har oplevet det, jamen, så er det svært at vide, hvor er man så, hvornår kan man kalde det for en forelskelse? Jeg er meget defineret i, hvornår jeg er det ene eller det andet, ikke? Altså, jeg tror i hvert fald, sådan, jeg har også haft nogen inden, som bliver forelsket på andre måder. Altså, for jeg har det ligesom dig. Jeg kan slet ikke styre det. Jeg bliver fuldstændig bims. Mm. Men der er også nogen, som siger, ej, sådan, min bedste forelskelse har faktisk været den, hvor jeg ikke fik ondt i maven. Mm. Hvor jeg ikke gik og havde hjertebanken over, hvornår den næste besked kom. Fordi jeg følte mig super tryg i, at det, vi havde, var bare sådan helt særligt. Ja. Og det kan jeg jo ikke genkende. Nej, og det kan jeg heller ikke genkende, men det ved jeg bare, at de slags forelskelser findes også. Ja. Men det er jo ikke det, hun beskriver heller. Hun beskriver ikke en tryghed i, det skal jo bare være også, det er bare rart. Mm. Hun beskriver en følelse af, måske ikke engang at kunne se en fremtid. Mm. Så jeg tror, hvis hun skal lægge mærke til, om hun bliver forelsket, så kommer hun kommer til at vide, når hun er forelsket. Ja. Altså lige meget, om det bliver den der sindssyge følelse, som vi oplever, eller om det bliver sådan en ro af, det her, det er bare rigtigt. Det er virkelig rart. Ja, og jeg føler mig helt tryg i det, og han eller hun er bare det dejligste menneske. Jeg har bare lyst til at være sammen med dig. Men der kan jo også godt være, hvis man føler, at tvivlen eller frygten for, at de andre ikke kan lide en, at det måske gør, at man kan have følelsen af, at er jeg mund forelsket? Og der tror jeg bare, at man skal vide, at det er en kæmpe del af det. Altså sådan har jeg det i hvert fald. Ja. Lige så vild jeg er med projektet, når jeg er forelsket, lige så bange jeg også for, at det smuldrer, at det ikke bliver til noget alligevel. Så jeg tror sådan, hvor man sådan kan have sådan fornemmelsen af, at det er nogle kontrafølelser, så tror jeg bare, det er vigtigt at vide, at forelskelse har begge dele. I hvert fald, hvis man føler, som jeg gør. Ja, at der er en frygt for fremtiden. Ja. Der er en frygt for, kan det her lykkes? Ja. Bliver det? Er det mig, der føler for meget? Eller, altså, når jeg tænker tilbage, så tror jeg, at de der kontrafølelser gjorde, at jeg tænkte, jamen er det overhovedet rigtigt, det jeg føler her? Ja. Men der tror jeg bare, det er vigtigt, som, når man har prøvet det nogle gange, at man tager med, at forelskelse er både det herlige, sindssyge, men det er også det der skrøbelige, porøse lort, hvor man er bange for, at alt går galt. Ikke? Men det er ligesom det er en del af den følelse i livet. Jeg vil i hvert fald sige, jeg tror ikke nødvendigvis, at hun har været forelsket, altså når hun er så meget i tvivl om det. Mm. Men jeg tror, at når hun bliver forelsket på den ene eller den anden eller den tredje måde, mine forelskelser har også været meget forskellige, altså alt afhængig af, hvor jeg var og hvem det var, jeg blev forelsket i. Men jeg har aldrig været i tvivl om, da jeg stod i det, at jeg er forelsket i den her person. Og det tror jeg også, hun vil kunne mærke. Og i særdeleshed også nogle gange i retrospekt, altså når man kigger tilbage, den der følelse, eller jeg var i en anden verden på en eller anden måde. Jeg har sådan en skiller for mig, der sådan er, hvis jeg siger det til nogen, så er jeg edderrømme forelsket. Ja. Altså, forstår du? Er det sådan, fordi det er lidt grænseoverskridende for dig at sige det. Ja, det er sindssygt meget at sige. Altså, det er jo vanvittigt at sige til folk, ikke? Men sådan, jeg mødte min, det over på Roskilde 2018, møder jeg min bedste veninde, som er en tidligere kollega og studieveninde, som jeg ikke har set noget tid. Vi snakker tit sammen og sådan noget, men der kan gå perioder, hvor vi ikke ser hinanden på grund af børn og arbejde osv. Og så møder jeg hende, og så siger hun, hvordan går det, du ser skide glad ud? Og så siger jeg bare, prøv at høre mig, jeg er straight up hammerne forelsket. Altså, og det siger jeg kun, hvis jeg er bims. Altså, det er sådan en skiller. Så hvis der er nogen, der siger, hey, jeg hører, du har mødt en. Ja, det går rigtig godt. Ja. Så er jeg, det går, ja, det er super fedt, det er så hyggeligt. Så ved jeg også bare, så er jeg jo ikke der, altså, som jeg var med Asta. Nej. Altså, og der det er sådan en det er jo bare straight up verbalt, og om det er voldsomt eller ej at sige. Ja. Og da jeg var forelsket, eller jeg er jo forelsket, men det er den nyforelskelse, der var det, jeg havde lyst til at råbe det til hele verden. Ikke? Altså, det gjorde jeg i øvrigt også. Jeg gik og sagde det til alle mulige folk, jeg ikke kendte. Ikke? Og så tror jeg altså også bare, at sådan, jeg får jo virkelig mange spørgsmål fra lyttere, som spørger om alt muligt omkring hjertesorg. Og det her spørgsmål er faktisk et, der gentager sig ret mange gange. Og der vil jeg bare sige, at sådan, jeg kan ligesom se på den her bruttotrup af lyttere, der både skriver til mig og indtaler spørgsmål og kommer hen til, når vi holder live kærestesorgsaftener og så videre, at det er altså bare virkelig, virkelig normalt ikke at haft de her store forelskelser, når man er ung. Ja. Altså for nogen kommer det bare senere. Ja. Og det kan der være alle mulige grunde til. Måske en virkelig altså en god grund, som jeg havde Anna Lind i studiet på et tidspunkt, som fortalte om, at hun havde svært ved at blive virkelig, virkelig sådan på den der voldsomme måde forelsket, fordi hun havde så meget respekt for sig selv på en eller anden måde. Altså, hun ville ikke lade sig... Nej, hun ville ikke knuses eller ødelægges, og hun ville ikke give hele sit hjerte eller hele sin person eller identitet til et andet menneske, fordi hun følte, hun var en super fed person i sig selv. Ja, men jeg tror også kontrollen... Ja. Fordi det er jo et kontroltab at blive lalleglad forelsket, ikke? Præcis, at, sådan, at der kan jo være, hvis du er blevet opdraget super stærkt, og sådan, du ved, jeg har nok i mig selv-agtig energi, som jo er virkelig fed at have på alle mulige måder i livet, så kan det også godt være, at det er måske lidt sværere for dig at nå den der voldsomme forelskelse. Men det betyder ikke, at den ikke pludselig kommer. Og hende her er i starten af 20'erne. Så den der idé om, at du allerede nu skal have været hovedkuls, vanvittigt stort forelsket i den største kærlighed, altså... Det behøver ikke betyde overhovedet, at du ikke bliver forelsket i morgen, at du ikke har været det indtil nu. Det er også lidt den, i tråd med den der følelse af, at jeg bliver aldrig forelsket igen. Ja. Altså når man har oplevet et brud, og du siger, jamen, jeg er færdig med kærlighed, så ved man også bare, når man er 40 år gammel, at bare roligt, det kommer igen. Du bliver forelsket igen. Jeg tror også, man kan sige til de unge, at... nu lyder jeg som en rigtig gammel mand, ikke? Men at man kan sige sådan, bare roligt, altså, du kommer til at opleve det. Det gør du. Ja. Altså, believe me, du kommer til det. Så hvis du tror, at udsigterne er lange lige nu, så bare rolig. Der skal nok komme en og fejre benene væk under det. Og når det sker, så tror jeg ikke, du er i tvivl. Det tror jeg heller ikke. Jesper Ritz, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det var en fornøjelse. Og dele en hjertesorgshistorie med mig og alle, der lytter med. Tak fordi jeg måtte.